estamos moi contentos por eso. Uh-huh. Bueno, nos enviarche os nosos parabéns de sí, no, ademais, non sei, o dicir aos nosos escoitantes e ointes que poden probar a Larpeira, que ten un polo menos a presentación aí na páxina extraordinaria, sí, que ademais case sí, está sí, dividida en trociños, non? A sí, Larpeira es artesanal que de case un quilo, non? Sí, sí. Facemos, inicialmente nos temos pesos que van, o sea, temos dúas medidas, uh-huh, non, pois según sea a demanda, non, pois as necesidades de cada un, sí, pois poden andar entre un kilo e un kilo e medio, vale. Claro. Uh-huh. E logo pois nada, aí xa ti podes elixir pois o tamaño que queres, uh-huh, e a verdade pois que tamén damos ese tipo de facilidade, non? Tanto nos doces como nas empanadas, non? Nas empanadas tamén hai un tipo máximo tamén, non? Exactamente, a empanada, temos a empanada grande que é a tamaño dun kilo, que a que digamos a normal. Vai, hombre. Pásanos algo na nosa comunicación hoxe, non sei que pasou. A ver, vamos a intentar outra vez, que ainda nos quedan uns minutiños para que nos complete a información que é importante. Bueno, a parte de que se restableceu todo isto. Sí, estamos aquí. Veña, vamos a completar a conversa, que é moi importante. Falábamos precisamente de ese vosso traballo do pan de San Antonio, que teño constancia de que dende o ano 39 sí, sodes os grandes distribuidores. Por certo, volvendo a unha cousa que non falamos, que é o pan tamén o elaborades con distintas fariñas tamén, non? Sí, sí, exactamente. O pan pois tamén tuvo un cambio moi grande, sigue cambiando, non? Que a medida que avanzan os tempos, e a verdade pois que sí, que agora mesmo a xente non solamente demanda o pan normal de trigo, sabes, que se facía antigamente, que prácticamente era o que había. Sí, sí. E agora, pois, eran unhas novas fariñas que a xente están moi de moda agora mesmo, como pode ser a fariña de espelta, trigo sarraceno, sí, fariñas especiais, sabes, de granos, multicereais. Sí, sí. Un tense que adaptar estes cambios, porque, evidentemente, un sempre ten que ir